Z Orlen. Partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Karambol z udziałem czterech samochodów na autostradzie A1 za Toruniem. Trasa jest zablokowana. Kończą się igrzyska w Paryżu. Polacy zdobyli 10 medali. Ostatni srebrny dzisiaj. Ponad 30 dodatkowych połączeń kolejowych pojawi się w długi weekend na najpopularniejszych trasach. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A1 za Toruniem w kierunku Łodzi. Do karambolu z udziałem czterech aut doszło na wysokości miejscowości Przywieczerzyn. Dwa samochody się spaliły. W jednym z aut był pies, który według świadków wpadł w agresję i pogryzł jednego z uczestników zdarzenia. Na miejsce przyjechały dwie karetki, trzy zastępy straży pożarnej. Autostrada A1 w tym miejscu jest zablokowana. Organizowane są objazdy. A wieczorem w Paryżu zgaśnie olimpijski znicz. Ceremonia zamknięcia igrzysk rozpocznie się za godzinę na Stadionie Narodowym Francji. Znamy już ostateczną klasyfikację medalową. Do ostatniej chwili o pierwsze miejsce rywalizowały Stany Zjednoczone i Chiny, ale ostatecznie wygrali Amerykanie. Polska zdobyła dziś niespodziewane kolejne srebro i zajęła 42. pozycję. O wszystkim zadecydował jeden punkt. Właśnie taką różnicą amerykańskie siatkarki pokonały francuski w ostatnim finale tych igrzysk. A to dało Stanom Zjednoczonym 40 złoty medal i pierwsze miejsce w tabeli. Tyle samo złotych krążków mają Chiny, które zajęły ostatecznie drugą pozycję z powodu mniejszej liczby srebrnych medali. Daleko za czołową dwójką są Japonia, Australia i Francja. Celem gospodarzy było zajęcie miejsca w czołowej piątce. I właśnie na tej pozycji zakończyli rywalizację z rekordowym medalowym dorobkiem. 64 krążki, w tym 16 złotych. Czerwoni zdobyli 10 medali, czyli tyle samo co 10 lat temu w Atenach, ale wtedy mieli 3 złota. W Paryżu Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał tylko raz po zwycięstwie Aleksandry Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Biało-czerwoni zdobyli też 5 brązowych krążków i 4 srebrne. Ostatni medal dla Polski zdobyła Daria Pikulik, która zajęła drugie miejsce w wieloboju w kolarstwie torowym, jednej z ostatnich konkurencji na tych igrzyskach. Stefan Folcer, Polskie Radio. Minister obrony podziękował prezydentowi za akceptację wniosków o nominacje generalskie. Zostaną wręczone w przeddzień święta Wojska Polskiego. Po próbie defilady w Warszawie szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że awanse otrzyma 19 oficerów. To będzie bardzo ważne wydarzenie. 19 generałów będzie odbierać kolejną gwiazdkę lub oficerów będzie mianowanych następnie generalskie. Ta lista jest opublikowana już na stronach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Będziecie mogli Państwo ich wszystkich zobaczyć po południu 14 sierpnia. Dzień później święto wojska i defilada na Wisłostradzie. Ponad 200 osób pobiegło w Szczecinie dla hospicjum świętego Jana Ewangelistę. W charytatywnej akcji wzięli udział m.in. rodzice z dziećmi w wózkach. To tak zwany bieg rydwanów. Wszystko po to, by uzbierać pieniądze na zakup specjalnych szafek dla podopiecznych placówki. Zawodnicy i zawodniczki biorący udział w biegu z rydwanami, to jest ten czas, żeby do nas podejść. Warto biegać chociażby dlatego, żeby wspierać hospicjum, które pomaga obywatelom Szczecina i żeby sobie pomagać jako ludzie. Każdy może być superbohaterem w dniu codziennym. Gratulujemy tutaj osobom, które zorganizowały tą inicjatywę szczytną i zawsze jesteśmy chętni do pomocy. Warto być dobry. Dobro się mnoży. Wraca do nas. Tak jest. Arkadiusz Nowak, hospicjum świętego Jana. Biegamy po to, aby pomóc nam. Jesteśmy w trakcie remontu. Po zakończeniu tego remontu będziemy musieli oczywiście umeblować całe hospicjum. Na to już zabrakło nam pieniędzy, dlatego jest ta impreza. Drodzy Państwo, szafkujemy hospicjum świętego Jana Ewangelisty. Więcej pociągów, wydłużone trasy i dodatkowe wagony. PKP Intercity przygotowuje się na długi sierpniowy weekend. Od 14 do 18 sierpnia przewoźnik uruchomi 31 dodatkowych połączeń na najpopularniejszych trasach. Więcej pociągów pojawi się na trasie pomiędzy Warszawą a Wrocławiem, Trójmiastem, Poznaniem, Krakowem oraz Olsztynem. Dodatkowe składy pojadą również na trasach między Poznaniem a Kołobrzegiem i Gdynią, a także Wrocławiem a Szczecinem. Co więcej, 12 składów pojedzie w wydłużonej relacji. Tłumaczy Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity. Wydłużona zostanie na przykład trasa pociągów z Łodzi do Szczecina. W długi weekend pojadą one aż do Świnoujścia. Oczywiście PKP Intercity na bieżąco będzie będzie wzmacniało pociągi dodatkowymi wagonami. Mowa tu o tych składach, które będą z największą frekwencją. Więcej miejsc pojawi się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Gdyni, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, takich jak Ustka, Hel lub Zakopane. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół słonecznie, tylko na północy może się chmurzyć słaby, przelotny deszcz od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę. Będzie od 19-22 stopni na północy do około 25 w centrum i 26-28 na południu i zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli deska Sub Fun Water za 799 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1103,75. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 20. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. O tej porze na naszej antenie spotykamy się z pisarkami i pisarzami spoza Polski. Dziś czas na wyprawę za ocean. Hello, this is Nathan Hill speaking from St. Paul, Minnesota, talking to Trojka Polish Radio. Nathan Hill, rocznik 1975, ma jak dotąd zaledwie dwie książki na swoim koncie, ale obie stały się w jego ojczyźnie i nie tylko bestsellerami i doczekały się znakomitych recenzji. Obie też, Niksy i Wellness, zostały przełożone na polski przez Jerzego Kozłowskiego. Znakomita robota. W sumie to jest, proszę Państwa, blisko 2000 stron do czytania. Ta druga z książek, Wellness, jest powodem naszego dzisiejszego spotkania, bo pod koniec kwietnia ukazała się w naszym kraju, ale autor dopiero teraz miał czas, by porozmawiać i oto jest na antenie Trójki. Zanim o bohaterach i historii, która jest przedstawiona w Wellness, porozmawiamy o metodzie pracy. Nathan Hill pisze długo, pisze dużo i niezwykle sprawnie. Choć obie książki są naprawdę potężne, czyta się je z ogromną przyjemnością. Opowieść po prostu płynie i nie chce się przerywać procesu jej poznawania. Zacznijmy zatem od początku. W jaki sposób zabierasz się do pracy nad książką? Czy w przypadku tak opasłych tomów, a Wellness to blisko 800 stron, potrzebujesz czegoś na kształt mapy powieści? I think that the way I shape a novel has a lot, The best way I found to describe it is to compare it with this toy I used to play with when I was a kid. And I don't know if they have this in Poland, but in the US, it's called slime. Myślę, że sposób, w jaki tworzę i konstruuję powieść, chyba najłatwiej jest mi to opowiedzieć, stosując porównanie z zabawką, po którą sięgałem często w dzieciństwie. Nie wiem, czy macie ją także w Polsce. Nazywa się slime. Zielona, bardzo lepka substancja. Dość obrzydliwa, a jednak dzieci uwielbiają się nią bawić. Pisanie książki przypomina mi nieco właśnie zabawę z użyciem slime. Gdy w mojej głowie pojawia się pierwszy pomysł, książka nie ma kształtu. Zawstydza mnie nawet samo mówienie o niej. Ale nie jestem w stanie przestać się tym bawić, jak dziecko. A ta lepka substancja, im dłużej się z nią pracuje, zaczyna zbierać coraz więcej. Przyklejają się do niej kolejne rzeczy. Kurz, okruchy, brud, kocia sierść i tym podobne. Because the more you do that with slime, the less you're able to play with it. But with a novel, something very similar happens, where I have a very kind of malformed, unstructured idea, but the more I play with it, the more it picks up the stuff of the world. It becomes the lens through which I see the world. And so, i tu ta metafora nieco traci rację bytu, ponieważ im dłużej bawi się slime'em, im bardziej on czymś obrasta, tym mniej zabawa nim staje się możliwa. A z powieścią jest odwrotnie. Z tego zniekształconego, pozbawionego struktury pomysłu, im dłużej się nim bawię, im więcej zbieram z otoczenia, tym bardziej to, co powoli się wyłania, zaczyna przypominać soczewkę, dzięki której przyglądam się światu. Zbieram wszystko, co przykleja się do mnie jak do slime'a i w końcu zaczyna się z tego formować myśl przewodnia, idea powieści. To początek procesu kształtowania formy i nabierania świadomości, co ma z tego powstać. Moje pierwsze szkice są więc naprawdę niechlujne. Długo szukam materiału. Part of the writing process is kind of searching for material and searching for themes and searching for all the stuff in the world that seems attracted to the central idea. It takes years for me. I can only speak about the two that I've written. My first book, The Nyx, took 10 years to write, and this one took another probably 5 or 6. Gdy zorientuję się, że już wiem, o czym książka ma być, wracam do początku i zaczynam poprawiać. Cyzeluję tak, że gdy czytelnik dostaje tę powieść do ręki, może odnosić wrażenie, że od samego początku miałem na nią taki pomysł. Tymczasem ważną częścią procesu pisania jest poszukiwanie tematów i wszystkiego tego, co w otoczeniu może z nim korespondować. Zajmuje mi to wiele lat. Mogę mówić jedynie o dwóch książkach, które dotąd opublikowałem. Napisanie pierwszej, Nyxów, zajęło mi 10 lat. Tej drugiej, kolejne 5 czy 6. Bardzo wiele czasu zajmuje mi dotarcie, zrozumienie, o czym dana powieść ma być. Gdy to już się stanie, reszta dzieje się bardzo szybko. Wellness pisałem w większości w trakcie pandemii, ale o wiele dłużej szukałem tego, o czym ma ostatecznie opowiadać. Z Nyxami było podobnie. Długo szukałem finalnego pomysłu, a reszta poszła dość szybko. Gdy myślę o radości płynącej z pisania powieści, znaczna jej część polega na tym, że mogę podążać ścieżkami, których sam z siebie pewnie nigdy bym nie wybrał. I że mogę zgłębiać tematy, które bardzo mnie interesują. Połączenie tego w całość jest dla mnie bardzo istotne. Lubię zajmować się researchem, badać różne zagadnienia, uczyć się nowych rzeczy. Pisanie powieści jest dla mnie wymówką, by móc to robić i jeszcze brać za to wynagrodzenie. Słyszałem niejednokrotnie, że moi czytelnicy chcieliby, bym pisał nieco szybciej. Ale ja nie jestem typem pisarza, który tworzy konspekt, a następnie od razu go realizuje. Czasem chciałbym, by tak właśnie to wyglądało. Brzmi to świetnie. Ale w moim przypadku to niepewność prowadzi do kreatywności, do wzrostu zainteresowania tym, co piszę. I daje mi to sporo radości. It sounds great. It sounds like it's way less uncertain. But for me, that uncertainty breeds creativity, it breeds interest, and that's the joy of it for me. No dobrze, ale przecież żyjemy w czasach, w których ciągle o tym słyszymy. Pisarz, by istnieć, by świat o nim nie zapomniał, by czytelnicy nadal chcieli sięgać po jego książki, powinien tworzyć bez przerwy, publikować kolejne dzieła przynajmniej co 2 lata. Odczuwasz ten rodzaj presji? Nie uwiera cię to, że nie podążasz za oczekiwaniami wydawcy i potencjalnych odbiorców? That's a really good question. After I published my first book, the advice I got was to publish another one very quickly because the first book was pretty successful, and so people told me to take advantage of that success while my name was still hot and to write another book very fast. To naprawdę dobre pytanie. Gdy opublikowałem pierwszą powieść, doradzano mi, bym szybko opublikował następną. Debiut odniósł duży sukces. Mówiono mi więc, bym to wykorzystał, kiedy moje nazwisko jeszcze jest hot. To jestem autorem rozpoznawalnym. Chciano, bym zrobił to bardzo, bardzo szybko. Zdecydowałem, że tego nie zrobię, bo gdybym posłuchał tych rad, to myślę, że byłaby to książka przeciętna. I nie sądzę, że jakikolwiek szum czy rozmach byłby w stanie ją uratować. Postanowiłem, że zostanę przy swojej metodzie pisania. Zrobię to w swoim tempie. Wiem, że to może nieco niekompatybilne ze światem, ale nie jestem przekonany, czy literatura właśnie taka powinna być. Żyjemy w świecie, którego mieszkańców cechuje bardzo krótki czas skupienia. Niektórzy nieustannie przewijają coś na ekranach swoich telefonów. W każdej sekundzie zdobywają nowe informacje. Myślę wtedy, że to właśnie powieści oferują nam miłe wytchnienie od tego wszystkiego. Pozwalają zatopić się w myślach, kontemplować to, co czytasz, podczas gdy ciągłe przewijanie tekstów całkowicie nas tego pozbawia. W United States we had this movement in restaurants that happened, oh, I don't know, 10-20 years ago, called the slow food movement. W pewnym sensie powieści są dziś znacznie ważniejsze i istotniejsze niż kiedykolwiek, właśnie z racji tego, jak wygląda współczesny świat. W Stanach Zjednoczonych dekadę czy dwie temu w restauracjach zapoczątkowano ruch zwany Slow Food Movement, który miał polegać na propagowaniu wolnego i świadomego spożywania potraw, a także przygotowywania ich z intencją długiego ich kosztowania. W opozycji do tak szybkiego jak to tylko możliwe próbowania dań i spożywania ich w miejscach typu drive-thru. Powieści są dziś tego rodzaju ruchem, ale dla naszych umysłów tworzą ruch powolnego myślenia. Uważam, że to naprawdę istotne. Gdy ciągle przewija się kolejne wiadomości i teksty, naprawdę trudno skupić na czymś uwagę. A kiedy człowiek zatapia się w powieści, musi robić to z atencją. Gdy tak się robi, musi minąć kilka minut, zanim nasz umysł się przestawi i dostosuje do nowych okoliczności. Gdy na przykład idę do filharmonii wysłuchać jakiejś symfonii, a moja żona gra w orkiestrze, więc słucham dużo muzyki klasycznej, przez pierwsze 10 minut każdego koncertu jestem jeszcze mocno rozproszony. Bo żyję w świecie, który nas otacza, w którym ciągle doświadczamy kolejnych uderzeń dopaminy, który wymaga od nas ciągłego zwracania na coś uwagi. Koncert tego nie oferuje. Przeciwnie, zmusza do zwrócenia uwagi na coś abstrakcyjnego przez całkiem długi czas i to bez telefonu w dłoni. Być może pozostaje to w sprzeczności z naszą rzeczywistością, ale może to właśnie dobrze? So yeah, it's maybe kind of counter to the times we live in, but I think maybe that's a good thing. Wellness, twoja najnowsza, wydana po blisko dekadzie od debiutu, czyli Nixów. Przypomnę, że gościem wszystkich książek świata jest dziś Nathan Hill. Otóż Wellness jest powieścią współczesną. Tak ty zwykłeś ją określać, tak się o niej pisze, ale przecież to, co teraźniejsze, jest w tej książce jednocześnie z przeszłości. I wydaje mi się, mówiąc szczerze, że uciekasz od teraźniejszości, tej bardziej teraźniejszej, i bawisz się w tej książce z czytelnikiem, prowadzisz grę w co było, co jest. Yeah, that's a good point. I set Wellness, it's set in a couple different time periods, but one of the most important one is present, but the present in Wellness is 2014. And I wanted to do that because I was writing the book during the latter stages of the COVID pandemic. Tak, to trafna uwaga. Akcja Wellness rozgrywa się w różnych planach czasów, ale z pewnością jednym z najważniejszych jest teraźniejszość. Z tym, że teraźniejszość w przypadku tej powieści oznacza rok 2014. Chciałem tak zrobić, ponieważ pisałem tę książkę w czasie kolejnych etapów pandemii COVID-19. Byłem przerażony, obserwując wybuch dezinformacji związanej z kwestiami medycznymi czy eksplozję spiskowych teorii w sieci, co dało się bardzo wyraźnie zauważyć w Stanach Zjednoczonych. Nie chciałem pisać książki o tym, co działo się wówczas w polityce, bo gdy tylko poruszy się temat pandemii albo założeń polityki prezydenta Trumpa, ludzie mają już jasno wyrobiony pogląd na ten temat. I bardzo trudno jest się przez to przebić, dać coś nowego i istotnego. Dlatego zdecydowałem się wrócić do czasów, zanim to wszystko się zaczęło, czyli do 2014 roku. Nie wiem, jak to było w twoim przypadku, ale ten rok był momentem, w którym wielu moich znajomych, a w zasadzie ludzi, z którymi utrzymywałem kontakt poprzez media społecznościowe, zaczęło publikować, głównie na Facebooku, rzeczy dość dziwne. Zaczęła się era dezinformacji online. Internet wręcz od niej kipiał. Pamiętam bardzo wyraźnie pierwsze momenty. Zaczęło się od dezinformacji i spiskowych teorii związanych z wirusem Ebola, którego epidemia trwała w Liberii. W 2014 roku amerykański lekarz zaraził się nim i został przewieziony do kraju. Pojawiły się wówczas informacje, że to celowe działania rządu amerykańskiego, który chciał w ten sposób zabić wszystkich obywateli. Dziś można powiedzieć, że wyglądało to na próbę przygotowania do tego, co wydarzyło się, gdy zaczęła się pandemia i gdy wszystko, co miało związek z COVID-19, dosłownie przedostało się do i tak dość wątpliwie skonstruowanego ekosystemu medialnego, co zaczęło dziać się online. Dlatego właśnie postanowiłem wrócić do chwil, gdy ten kraj nie był jeszcze tak silnie podzielony politycznie, do teraźniejszości, w której mógłbym mówić o sprawach ważnych, ale bez jednoznacznego łączenia ich z sytuacją polityczną. Osadziłem więc akcję w poprzedniej epoce, wierząc, że czytelnik lepiej rozgości się w oferowanej przeze mnie opowieści. To był zupełnie inny świat, jeszcze sprzed wstrząsów, do których doszło w czasie ostatniej dekady. Moja pierwsza książka traktowała o teraźniejszości, ale i o latach 60. Ta druga dzieje się w teraźniejszości i w latach 90. Ale pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ludzie zakochują się w sobie, mają problemy w kontaktach z rodzicami, mają złamane serca. Ale właśnie na tym, na tego rodzaju relacjach i ich konsekwencjach powinny skupiać się akcje powieści. Na tym, co w dużej mierze ponadczasowe. W życiu pozostajemy w relacjach z innymi ludźmi. Jesteśmy też w stałym kontakcie z wiadomościami, które nieustannie przynoszą nowe i zmieniają nasz ogląd świata. Ale to pierwsze, my i ludzie, już nie. Nadal chcemy być kochani dokładnie w ten sam sposób, w jaki działo się to w latach 60. czy 90. Doszło więc do radykalnych zmian, ale nie wszędzie. Wellness to po prostu historia miłosna, której sednem jest opowieść o małżeństwie, a to jednak jest temat ponadczasowy. Starałem się więc przede wszystkim zająć relacjami między ludźmi, a przy okazji obudować te historie szczegółami, które zdają się być bardzo nam współczesne. Akcja powieści rozpoczyna się w latach 90., dlatego chciałem zapytać, czy łatwo było ci się po tylu dekadach przenieść do czasów własnej młodości? Czy praca nad tą książką była rodzajem sentymentalnej podróży? Pierwszy rozdział napisałem 20 lat temu. Pierwotnie było to opowiadanie. W tym rozdziale dwójka głównych bohaterów, Jack i Elizabeth, przyglądają się sobie wzajemnie. Szpiegują się przez okna swoich niewielkich mieszkań znajdujących się po dwóch stronach tej samej ulicy. Już na tym poziomie coś zaczyna między nimi iskrzyć. Zwyczajnie zakochują się w sobie. Napisałem to po 20, wkrótce po przeprowadzce do Nowego Jorku. Mieszkałem tam w malutkiej kawalerce w Queens. Jedno, jedyne okno wychodziło na budynek po drugiej stronie alejki. Była to ściana z cegły, budynek z wieloma oknami innych mieszkań. To był jedyny widok, jaki miałem z tego mieszkania. Zainspirowało mnie to do stworzenia wizji dwojga ludzi obserwujących się nawzajem, w dokładnie takiej samej sytuacji, przez całą zimę i powoli zakochujących się w sobie. Napisałem to krótkie opowiadanie i pomyślałem, że jest zjawiskowo romantyczne, a potem przestałem o nim myśleć, na długo. W końcu 15 lat później, gdy skończyłem pisać Nixy, szukałem pomysłu na kolejną książkę i przypomniałem sobie o tej historii. Byłem już wówczas po 40, szczęśliwie żonaty, więc spojrzałem wstecz na tę parę i pomyślałem, wcale nie są aż tak romantyczni, są po prostu nieco naiwni. W zasadzie są w jakimś sensie idiotami. Projektują własne fantazje na temat drugiej osoby, a następnie zakochują się właśnie w nich, a nie w prawdziwym człowieku. What would happen to those people, you know, if they did meet, if they did fall in love, if maybe they had a family and grew old together, what would that have been like for them? Zacząłem zastanawiać się, co by się wydarzyło, gdyby się spotkali, gdyby się w sobie naprawdę zakochali, gdyby założyli rodzinę i zaczęli się wspólnie starzeć. Jak wyglądałoby ich życie i co by dla nich znaczyło? Zacząłem nad tym rozmyślać, a pisałem to przecież w czasach, gdy byłem już prawdziwie zmartwiony i zaniepokojony poziomem dezinformacji, która rozlała się po sieci. Tym, że ludzie zaczęli wierzyć w jakieś pełne fantazji teorie i że w moim kraju przestali być zdolni zgodzić się nawet co do tego, że wszyscy żyjemy w tej samej rzeczywistości. A historie miłosne pełne są fantazji i złudzeń. Doszedłem do wniosku, że w takiej sytuacji taka opowieść może się nieźle sprawdzić w roli konia trojańskiego w kontekście wszystkich pozostałych spraw, o których wówczas na poważnie rozmyślałem. Postanowiłem więc, że napiszę moją historię miłosną i że na początku będą w niej Romeo i Julia, ale z czasem okaże się, że ich uczucie nie jest tak oczywiste i że ich małżeństwo nie zostało do końca przemyślane. że to wszystko okazało się nie być tak słodkie, jak mogło się zdawać. Taki więc był początek. Opowiedzieć tę historię miłosną, ale w dużej mierze dostosować ją do czasów nam współczesnych. So that was the initial idea, to tell a love story, but kind of turn it for contemporary times. Cytując mojego znakomitego kolegę Darka Urbanowicza, uwaga teraz co powiem. Wellness to jest powieść o małżeństwie, różnych jego stadiach i etapach. To mi się wydaje w tej książce niezwykle cenne. Szczerość, z jaką Nathan Hill pisze o zderzeniu oczekiwań i marzeń z rzeczywistością. Dość często opieramy się na złudzeniach i wierzymy, że los zawsze będzie nam sprzyjał. Chciałeś opowiedzieć o tym, bo sam jesteś już w tym momencie życia, w którym do ciebie dotarło, że nic nie musi być na zawsze? That's such a good point and such a good question. I know that that among my friends, and so I'm now 48, and so I've seen, you know, I had that wave of weddings that I went to in my 20s, and then mourned the wave of divorces that happened. To bardzo słuszna uwaga i dobre pytanie. Mam dziś 48 lat, więc wśród moich przyjaciół widziałem tę istną falę ślubów, w których brałem udział, gdy byłem po 20, a następnie falę rozwodów, które zaczęły się przydarzać, gdy ludzie ci przekroczyli 40. Moi przyjaciele zaczęli się ze sobą rozstawać i nadal to robią. Są dwie rzeczy, które mnie uderzyły i zainspirowały do napisania tej powieści. Pierwsza to oczywisty fakt tego, jak zmieniamy się wraz z biegiem lat. Ja dziś po 40 jestem zupełnie innym człowiekiem niż dwie dekady temu. Podobnie moja żona. W czasie ceremonii ślubnych wszyscy zapewniamy się wzajemnie, że nasza miłość nigdy się nie zmieni. Ta przysięga wydaje mi się rzeczą naprawdę trudną w realizacji. Choć wtedy nie wiemy jeszcze, że my i nasi partnerzy będziemy zupełnie innymi ludźmi za 10, 20, 30 lat. Małżeństwo wymaga od nas pewnego rodzaju elastyczności, poczucia humoru i zdolności adaptacyjnych, które w rzeczywistości wcale nie są częścią składanych w czasie ślubu obietnic. Przysięgi małżeńskie są bardzo romantyczne i opierają się na wzajemnym zapewnieniu się o pewności tego, na co się decydujemy. A to ważne w tym bardzo niepewnym świecie. Składamy sobie obietnicę, że zawsze będziemy tak samo się kochać, że nigdy nie będziemy w tych małżeństwach samotni. Tymczasem to rodzaj ułudy, zakładanie, że zawsze będziemy mieli nad tym kontrolę. So that's point number one. Point two, though, is that when I look at the friends of mine who have divorced, and you know, I come from a cohort of people who almost to a person all waited a while to get married. I mean, everybody I know was very intentional about it. Like many of us came from. To po pierwsze. Po drugie, gdy przyglądam się moim przyjaciołom, którzy się rozwiedli, wiesz, wkraczałem w dorosłość z całą paczką osób, które marzyły o ślubie. Czekały na ten moment. Wszyscy moi bliscy działali w tej sprawie w sposób świadomy i zdecydowany. Małżeństwo było ich celem. Rodzice wielu z nas byli po rozwodach. Nie chcieliśmy popełniać ich błędów. Bardzo długo ze sobą randkowaliśmy, wprowadzaliśmy się do siebie na próbę. W końcu byliśmy pewni, że właśnie z tą konkretną osobą chcemy wziąć ślub. Rozwody, które obserwowałem w mojej własnej paczce przyjaciół, nie miały dramatycznego przebiegu. Nie były to bitwy o wszystko. Każdy dbał o to, by zachować poziom. Zupełnie inaczej niż w książkach czy filmach, które znaliśmy. Do tych rozstań dochodziło z powodu wypalenia się uczucia, oddalenia się od siebie, w coraz bardziej oszczędny sposób wyrażania uczuć. Gdybym miał pokusić się o generalizację, powiedziałbym, że poświęcili szczerość na rzecz spokoju i pokoju. Wielu moich przyjaciół rozwiodło się dlatego, że nie chciało zasmucać drugiej osoby, denerwować jej. Przez lata ukrywali informacje, które mogły zachwiać ich małżeństwem. Chciałem opowiedzieć o takich właśnie cichych dramatach, o ludziach, którzy stoją po tej samej stronie, gdy decydują się na małżeństwo, ale 10 lat później wiele się zmienia i jedna z tych osób boi się o tym rozmawiać. Nie chcę renegocjować własnego małżeństwa, by nie osłabić drugiej strony, nie zdenerwować małżonka. Jeśli ten stan rzeczy trwa latami, przeciąga się, każde z tej dwójki zaczyna oddalać się od partnera, aż w końcu dystans staje się niemożliwy do zniesienia i skrócenia. I właśnie takie małżeństwo chciałem pokazać w Wellness. Cichych, miłych ludzi, którzy przestali być ze sobą szczerzy. Chciałem dowiedzieć się, co by się wydarzyło, gdyby ta dwójka była jednak wobec siebie znacznie bardziej szczera, a także każde z nich wobec siebie samego. But that has lost its sense of honesty. And I wanted to see what would happen if these two started being more honest, not only with each other, but with themselves. A jednym z najważniejszych tematów w tej opowieści i w życiu Elizabeth i Jacka, bohaterów Wellness, za chwilę ich poznamy, jest kwestia namiętności i cielesności. Stawiasz tu ważne pytania. Jak radzić sobie z frustracją, gdy okazuje się, że obie strony nie mają już po latach takich samych potrzeb? Czy możliwe są inne rozwiązania i jak na przykład przekonać partnerkę albo partnera do innowacji? Wydaje mi się, że chciałeś stanowczo podkreślić w wellness, że to, co nazywane bywa często właśnie kryzysem wieku średniego, po 40, jest w zasadzie rodzajem reakcji na pogłębiającą się po obu stronach samotność. Samotność w związku, poczucie oddalenia, zapomnienia. Yeah, you're right, that happens a lot. There's a line in the novel where I'm describing exactly that kind of marriage. Tak, masz rację. To zdarza się bardzo często. W powieści jest zdanie, w którym opisuje właśnie taki rodzaj, taki przypadek małżeństwa. Pisze, że ci ludzie są już w znacznie mniejszym stopniu kochankami, osobami, które się kochają, a w znacznie większym zachowują się jak współzałożyciele własnego domowego biznesu, którego produktem są dzieci. W odpowiedzi na to zdanie otrzymałem bardzo wiele SMS-ów od moich przyjaciół. Pisali w nich, tak, to jest dokładnie to uczucie. I to w zasadzie musi być bardzo przykre. Posiadanie dzieci to ogromne wyzwanie. To tak duży trud, że naprawdę ciężko mieć w sobie jeszcze jakąkolwiek energię, gdy dzień zbliża się ku końcowi. Nie ma się siły na nic poza wgapianiem się w ofertę serwisów streamingowych. Widziałem to na własne oczy, przyglądając się moim przyjaciołom. To dość zaskakujące i przykre, gdy doświadcza się tego, co ja. Rozmów z przyjaciółmi, którzy rozwiedli się, a następnie w bardzo szczerych, prywatnych rozmowach mówili, że na przykład nie mieli siły czy okazji uprawiać seksu przez 2 lata lub więcej. And it can be very sad when that inevitable transition happens from an exciting romantic love into a quieter. To może być przykre i smutne, gdy doświadcza się tego nieuniknionego procesu przejścia z relacji romantycznej, ekscytującej, w stronę związku znacznie bardziej spokojnego, pozbawionego już pierwotnego podniecenia i ekscytacji. Myślę, że wiele osób w rzeczywistości za tym właśnie tęskni. Problem polega jednak na tym, że mylimy to podekscytowanie z miłością, tą prawdziwą. A ludzie często potrzebują przede wszystkim kolejnych przypływów dopaminy. Tego, co w książce nazwane zostało nową energią w związku. Miłość definiowana w ten sposób opiera się bardziej na emocjach i konkretnych potrzebach, na myśleniu o niej jak o wysokoenergetycznym uczuciu. Tymczasem ja wolę tę definicję miłości, która mówi mniej o uczuciach targających konkretną osobą, a więcej o relacjach między dwiema osobami. O relacji, w której tkwi się po to, by wzajemnie się wspierać, pomagać sobie nawzajem, powoli stawać się najlepszymi możliwymi wersjami samych siebie. Uważam, że chodzi tu raczej o praktykę, nie o samouczucie. Znacznie bardziej lubię tę definicję, bo przecież miłość się zmienia. Nasze uczucia względem innych osób ewoluują, a związek okazuje się być udany wówczas, gdy między dwojgiem osób rozgrywa się codzienność. Gdy praktykują oni bycie ze sobą, wspólnie mierzą się z różnymi sytuacjami. Taka relacja lepiej znosi wszystkie ewentualne zmiany, które przynosi życie. And there's also just an interesting conversation happening, at least in the US, about marriage structures, you know. W Ameryce toczy się obecnie bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, jak powinna dziś wyglądać struktura małżeństwa. W ostatnim okresie ukazało się kilka ciekawych pamiętników, w których opisane zostały związki poliamoryczne. To sprawiło, że ludzie zaczęli znacznie więcej o tym rozmawiać. Niektórzy decydują się na tak zwane otwarte małżeństwa. Uprawiają seks z innymi ludźmi, wchodzą z nimi w bliskie relacje. Pomyślałem więc pewnego dnia, co za ciekawy moment. Co to za chwila, która może pozwolić mi podważyć pierwotną opowieść o tym, czym powinno być małżeństwo? Dlaczego nie zapoznać Elizabeth i Jacka z ludźmi, którzy mają do opowiedzenia radykalnie odmienną historię małżeństwa? Dlaczego po prostu nie zobaczyć, co się wtedy wydarzy? I zapewniam, widzimy, co się w takiej sytuacji wydarza. Nathan Hill jest dziś gościem audycji Wszystkie Książki Świata. Rozmawiamy wokół jego nowej powieści Wellness, która się niedawno ukazała po polsku w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Jeśli są Państwo z nami w drodze do domu, w samochodach, w pociągach, w samolotach nie, mam nadzieję. W domu, czekając na kolejne zajęcia wieczorne, można się do mnie odezwać i zdobyć tę książkę. Adres jest prosty: książki@polskieradio.pl. Proszę pisać, a teraz może przedstawmy słuchaczkom i słuchaczom Trójki główne postacie twojej drugiej książki. The two main characters are Jack and Elizabeth, and Jack comes from a very rural place in the heartland of America. He comes from the Flint Hills of Kansas, which is, even in the US, not a place that many people have heard of. Jack pochodzi z wiejskich terenów w samym sercu Ameryki, z Flint Hills w stanie Kansas. z miejsca, o którym nawet w Stanach Zjednoczonych wiele osób nie słyszało do dziś. To ostatnie, naprawdę ostatnie miejsce w kraju, w którym występuje trawiasta preria, która niegdyś rozciągała się na setki mil. Od Colorado po Chicago, od Oklahomy po Minnesotę. Prawie cały jej obszar został zamieniony na pola uprawne. Pozostałości odnaleźć można jedynie tam, w Kansas. Przez pewien czas też tam mieszkałem, gdy dorastałem. Kiedy dziś myślę o dzikich, rozciągających się po horyzont przestrzeniach, to jest to właśnie to miejsce. Zatem Jack pochodzi stamtąd, z obszarów wiejskich, zapomnianych. Przez ludzi z wielkich miast uznawanych za zacofane. Przenosi się do Chicago, by zostać artystą, by zacząć nowe życie. Ale mimo wszystko czuje się wykorzeniony. I tam właśnie się spotykają. Elizabeth has a very different background. Elizabeth is from a wealthy family in New England. Elizabeth pochodzi z bogatej rodziny z Nowej Anglii. Jej przodkowie dorobili się milionów dolarów, prowadząc bardzo nieetyczny biznes. Szuka sposobu na ucieczkę z tego świata. Nie chce czuć się obciążona rodzinnymi praktykami. Ona również przeprowadza się więc do Chicago, by zacząć nowe życie. Oboje są w zasadzie postaciami archetypowymi. On, chłopak pochodzący ze wsi, ona, dziewczyna z rodziny arystokratycznej. Poznają się, zakochują się w sobie. Jak w zakochanym kundlu albo Titaniku. Chciałem tak to właśnie opowiedzieć. Chciałem, by był to romans archetypowy. By okazało się, że to, co im się zdawało na początku znajomości, w miarę rozwoju akcji i ich życia uległo zmianie. Że na samym starcie byli w błędzie. Jack is very much like me. I mean, I grew up in these kinds of places in the Midwest. Jack ma wiele ze mnie. Dorastałem w miejscach podobnych do tego, z którego on pochodzi, na środkowym zachodzie Stanów. A gdy dostałem się do szkoły artystycznej, byłem bardzo nieśmiały. Spotykałem tam ludzi, którzy przeczytali wszystkie te ważne książki, o których ja nawet nie słyszałem. Do chwili, gdy poszedłem na studia, nigdy na własne oczy nie widziałem nawet oceanu. Tymczasem moi kumple prowadzili wówczas dyskusję na temat tego, która z europejskich stolic jest najfajniejsza. Czułem się beznadziejnie zacofanym człowiekiem. Uważałem, że nigdy nie będę w stanie posiąść wiedzy, jaką już wówczas mieli ci ludzie. Wszystkie te uczucia i doświadczenia oddałem Jackowi. Z Elizabeth było nieco trudniej. Nie pochodzę z bogatej rodziny. Nie urodziłem się w Nowej Anglii. Ona jest więc reprezentantką moich młodzieńczych fantazji, tego, kim chciałem się stać. Marzyłem wówczas o dostaniu się do takiego kręgu. Ta bohaterka jest więc ucieleśnieniem moich ówczesnych marzeń. Po prostu powołałem je do życia. And so Elizabeth sort of represents my fantasy about what I thought I wanted back then, and I just kind of brought her to life. A dlaczego Chicago? Przyznaję, odniosłem takie wrażenie, może to podpowiedź w odpowiedzi, że wietrzne miasto doskonale nadaje się do bycia miejscem akcji powieści takiej jak Wellness, bo ono też zmienia się jak bohaterowie na oczach czytelników. Yeah, you're exactly right. There are a couple reasons why I put it in Chicago. One is that it's sort of a mythical city for me. I grew up in the Midwest, like I moved around a lot when Tak, masz rację. Umieściłem akcję w Chicago z kilku powodów. Po pierwsze, to miasto zawsze miało dla mnie pewien mityczny wymiar. Dorastałem na środkowym zachodzie. Często przeprowadzałem się w obrębie tego regionu. W moim rozumieniu Chicago było jego stolicą. Studiowałem na uniwersytecie w stanie Iowa, który znajduje się niedaleko Chicago, więc to tam wszyscy jeździliśmy, kiedy chcieliśmy uciec do większego miasta. Później przez 15 lat każde wakacje spędzałem w Chicago, ponieważ moja żona grała w Symphony Grand Park, która odbywa się latem w centrum miasta. To miasto było dla mnie drugim domem. It was interesting because every time I'd go back, I would visit some of my favorite neighborhoods, Wicker Park being one of them, which is where Wellness is set. Za każdym razem, gdy wracałem, zauważałem, że moje ulubione dzielnice, takie jak Wicker Park, zmieniały się. Mój ulubiony sklep z filmami zmienił się w Urban Outfitters, a galeria sztuki stała się bankiem. Te małe zmiany kumulowały się z czasem, aż po 15 latach okolica wygląda zupełnie inaczej. Choć zmiany były stopniowe i rozłożone w czasie. Uderzyło mnie to, bo podobnie jak w przypadku zmian w relacjach i małżeństwach, zachodziły powoli. Ale po czasie okolica i ludzie byli zupełnie inni. Pomyślałem, że Chicago będzie idealnym tłem dla mojej historii, ponieważ odzwierciedla to, co dzieje się z głównymi bohaterami. Sceneria zmienia się stopniowo, ale po latach jest to zupełnie inne miejsce, a oni są innymi ludźmi. To eleganckie otoczenie, które wzmacnia główne wątki książki. But over 20 years, it's a different neighborhood and they're different people. So I thought that was a nice kind of elegant setting to reinforce what was happening with the major themes of the book. Tak mówi Nathan Hill, nasz dzisiejszy gość, przypomnę, autor powieści Wellness. Jednocześnie pokazuje w tej książce, być może nie do końca taki był pierwotny zamysł, ale daje się to zauważyć, to jak stopniowo pogłębiają się podziały społeczne w Stanach Zjednoczonych. Jedni pną się w górę, stale awansują, żyją po swojemu i stają się coraz bogatsi, tymczasem inni jedynie tracą. Świat gna do przodu, jesteśmy świadkami ogromnego postępu cywilizacyjnego, a jednocześnie coraz większa grupa ludzi, i mam wrażenie, że to jest opowieść uniwersalna, bo podobny proces zauważamy w Polsce od lat, coraz większa grupa ludzi, i potem ma to oczywiście wpływ na ich wybory polityczne, czuje się wykluczona. Zależało ci na ukazaniu tego procesu? That's an interesting question. I feel like it, the change that happened over the last 30 years went really well for some people, you know, especially those folks who were living in the urban centers, the people who were comfortable. To ciekawe pytanie. Mam wrażenie, że zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich 30 lat, były naprawdę korzystne dla pewnej grupy ludzi. Zwłaszcza tych, którzy mieszkają w centrach miast i czują się komfortowo w gospodarce informacyjnej i postindustrialnej. Ci, którzy potrafili dostosować się do tych zmian, radzili sobie bardzo dobrze. Widać to na przykładzie Wicker Park. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą dzielnicą i zacząłem tam bywać w połowie lat 90., była to nieco przerażająca okolica. Dziś jest piękna i droga. Nikogo już nie stać na mieszkanie tam, bo to właśnie tam trafił cały kapitał. Te zmiany nie były jednak korzystne dla wszystkich. Myślę tutaj o miejscu, z którego pochodzi moja rodzina. Zarówno moja mama, jak i tata są ze wschodniego Iowa i oboje wywodzą się z rolniczych rodzin. Larger family comes from, so both my mom and my dad are from eastern Iowa. Both were farm families. Rolnictwo w Iowa upadło w ciągu ostatnich 30 lat, podobnie jak przemysł, w którym pracowali niektórzy z moich kuzynów i wujków. Kiedy wracam do tych miast, które odwiedzałem jako dziecko, widzę niemal dokładne przeciwieństwo tego, co dzieje się w Wicker Park. Brak jakichkolwiek inwestycji. Widać tam domy, które popadły w ruiny, stare śródmieścia, które są teraz zabite deskami i radykalne opustoszenie tego, co kiedyś było tętniącym życiem miejscem pełnym ludzi. Mieszkańcy są słusznie wściekli i pragną zmian, ale nie mają żadnej realnej możliwości, by te zmiany wprowadzić. Tak więc to, czy ostatnie 30 lat było udane, zależy od punktu widzenia i od tego, gdzie się spojrzy. Chciałem przedstawić oba te punkty widzenia w mojej powieści. At one point Jack goes back to where he came from in the Flint Hills and sees exactly how it's been emptied out and the way I describe it is the way it happened. W pewnym momencie Jack wraca do Flint Hills, skąd pochodzi, i widzi, jak to miejsce opustoszało. Opisuje to w sposób, który jest zgodny z rzeczywistością. Po ukończeniu pierwszej wersji powieści wybrałem się w podróż do tego miejsca, bo nie byłem tam od dawna i chciałem upewnić się, że opisuję je prawidłowo. Znalazłem Airbnb na ranczu bydła w Flint Hills. Jego właściciele byli na tyle uprzejmi, że co wieczór częstowali mnie whisky na werandzie, opowiadając o tym, co wydarzyło się w ich hrabstwie. Jeździłem po okolicy, obserwowałem i rozmawiałem z ludźmi, aby mieć pewność, że przedstawiam rzeczywistość taką, jaka jest. Obraz, który otrzymujesz w powieści, jest prawdziwy. Ludzie tam mieszkający siedzą na jednym z najcenniejszych terenów w Ameryce, a jednak wszystko zostało przejęte przez międzynarodowe korporacje. Piękne stare domy na ranczach, które zbudowano na tej ziemi, są teraz podzielone i sprzedane ludziom, głównie z Kansas City, którzy szukają domków wakacyjnych. Tak więc jest to hrabstwo, które ma piękne domy i piękną ziemię, ale pieniądze i własność tych rzeczy są w rękach ludzi mieszkających poza hrabstwem. Mieszkańcy nie otrzymują z tego tytułu żadnych korzyści i są z tego powodu wściekli. To oczywiste. Naprawdę im współczuję. Starałem się pokazać zarówno dobre, jak i złe strony restrukturyzacji kapitału w ciągu ostatnich 3 dekad. Patrzę na to, co dzieje się w skrzynce mailowej, kiedy Państwo słuchają Nathana Hilla, i wysyp maili w sprawie Wellness i egzemplarzy tej powieści. Przypomnę, można pisać, będziemy kilka egzemplarzy rozdawać. książki@polskieradio.pl to jest adres, pod który można się o te książki zwracać. A teraz bym chciał, byśmy o jeszcze 2 ważnych sprawach porozmawiali. Mówiliśmy już o 2 bohaterów, o Elizabeth i o Jacku. Wiemy już, dlaczego to Chicago jest miejscem akcji powieści, ale ja chciałbym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Wydaje mi się, że w rzeczywistości ta książka ma, nomen omen, 3 głównych bohaterów. Jest ona, jest on i jest czas. Yeah, that's a really, really good observation. One of the earliest ideas I had for this novel was that I wanted it to be a love story, but that I would have three main characters, a husband, a wife, and time. To świetne spostrzeżenie. Jeden z najwcześniejszych pomysłów, które miałem na tę powieść, polegał na tym, że chciałem, aby była to historia miłosna, ale z trzema głównymi bohaterami. Mężem, żoną i czasem. Chciałem napisać historię, w której czytelnik poznaje bohaterów w taki sam sposób, w jaki poznajemy swojego partnera lub małżonka. Uczymy się o nich zarówno patrząc w przód, jak i wstecz. Poznajesz kogoś, spotykasz się z tą osobą, chodzisz na randki, w końcu zamieszkujecie razem. Widzisz, jak reaguje na kryzysy i z czasem zaczynasz rozumieć jej przyzwyczajenia. Po prostu dowiadujesz się, jaka jest. Ale jednocześnie poznajesz przeszłość tej osoby. Spotykasz starych przyjaciół, poznajesz rodziców. Widzisz, gdzie dorastali, słyszysz ich dawne historie. W ten sposób tworzysz syntezę przeszłości i teraźniejszości. Tak jak w prawdziwym związku, im lepiej kogoś poznajesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że ujawni ci swoje głębsze i mroczniejsze sekrety. And so I wanted to mimic that process for the reader of Wellness, that you would get to know these people forwards and backwards at the same time. And I was really inspired by this Greek concept. So ancient Greek has two words that we translate as time. Chciałem więc odtworzyć ten proces dla czytelnika, aby poznawał tych ludzi jednocześnie na dwa sposoby. Zainspirowała mnie grecka koncepcja czasu. W starożytnej Grecji są dwa słowa, które tłumaczymy jako czas. Jednym z nich jest chronos, który znamy z terminów takich jak chronologia. To liniowy, policzalny czas, który porusza się do przodu. Drugim słowem na określenie czasu jest kairos, którego używam w tej książce. To bardziej odczuwalna wersja czasu. Moment, w którym przeszłość i teraźniejszość zdają się łączyć. To ważny moment w czasie, który łatwiej jest poczuć niż policzyć. Na przykład, jeśli masz rodzinne tradycje, jak coroczne spotkanie w Boże Narodzenie, to każde kolejne Boże Narodzenie jest częścią tego momentu. Przeżywasz to święto, ale też wszystkie poprzednie jednocześnie. Chciałem opowiedzieć tę historię nie chronologicznie, ale właśnie w duchu Kairos. Chciałem, żeby każdy rozdział był powiązany z poprzednim. Połączyć je tak, aby mimo upływu czasu czytelnik mógł poczuć związek między tym, co właśnie się wydarzyło, a tym, co dzieje się teraz. To było naprawdę trudne zadanie. Pamiętam, jak wiele razy w rozmowach z żoną narzekałem, że to głupi pomysł i że powinienem po prostu napisać to chronologicznie, bo byłoby o wiele łatwiej. Ale ostatecznie myślę, że było warto, bo podoba mi się to uczucie coraz głębszej zażyłości z bohaterami, które zapewnia taka struktura. I like the feeling that that gives, that feeling of ever deepening intimacy with the characters that that structure provides. A gdy już mowa o czasie, w ciekawych czasach przyszło nam żyć, za nami pandemia, podczas której Nathan Hill pisał istotną część Wellness, za nami też pierwsze etapy absolutnej ekspansji mediów społecznościowych. Tych dwóch zjawisk, czy też wydarzeń w powieści nie widać, choć drugie z nich jawi się już na horyzoncie, zwłaszcza gdy czytamy o pogarszającej się relacji między Jackiem i jego ojcem. Mam w ogóle takie wrażenie, że media społecznościowe, zwłaszcza w pandemii, przejęły w dużej mierze kontrolę nad tym, co nazywane bywa życiem społecznym. Ludzie potrafili, to już między nami tak naprawdę, pisać do siebie rzeczy, o sobie rzeczy, trudne do zrozumienia. Takie słowa, których nigdy nie powiedzieliby sobie w cztery oczy, a potem już nie dało się tego odwrócić. The situation was very, very similar in the States. I had a very almost exactly the same experience as you just described. And it was really quite upsetting. Tak, sytuacja w Stanach Zjednoczonych była bardzo podobna. Miałem w zasadzie dokładnie takie same doświadczenia jak te, które przed chwilą opisałeś. Było to naprawdę smutne i irytujące. Patrzeć, jak ludzie, których znałem z realnego świata, nagle zaczęli publikować w sieci prawdziwie oburzające rzeczy. Po tym, jak przeczytałem, co wrzucali na swoich tablicach, kilku z nich wysłałem prywatne wiadomości. Wszystkie te dziwaczne teksty, jakoby COVID został celowo wyprodukowany przez amerykański rząd, by rozpętać pandemię. Pytałem, dlaczego w ogóle w to wierzycie? Starałem się wyperswadować, wybić im z głowy te niedorzeczności. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, a mam przecież dzięki pisaniu i pracy dziennikarza niemałą wiedzę na temat prowadzenia badań. Robiłem, co mogłem, by obalić te nieprawdziwe hipotezy, które powtarzali niczym mantrę. Liczyłem, że dotrę do nich z wiedzą naukową, że wspólnie dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Przecież się przyjaźniliśmy. Ale wszystko na nic. And I felt like I could do that because I was friends with them. And then that did not stop them from posting the next outlandish thing and believing that. And then the next thing, and then the next thing. And it just kind of kept on going. Ja próbowałem, a oni publikowali kolejną niesamowitą, niesprawdzoną informację. i kolejną, i kolejną. Pewnie jeszcze powiemy tu o algorytmach, ale nagle zorientowałem się, że Facebook celowo zaczął pokazywać mi jeszcze więcej podobnych treści. Algorytm zdał sobie sprawę, że skoro piszę o tych sprawach z moimi znajomymi, to być może chcę czytać jeszcze więcej i więcej. Byłem zaniepokojony, gdy nagle Facebook zaczął wyświetlać reklamy i treści tworzone przez grupy osób wierzących w teorie spiskowe, posiłkujących się nienawiścią. Dziwnie się z tym czułem. Doszedłem więc do wniosku, że to dobra inspiracja. Uznałem, że zawrę to w powieści. Moje własne badania na ten temat, ale także te bardziej oficjalne prowadzone przez naukowców wskazują, i to bardzo istotne, że im mniej pewnie ludzie czują się w życiu, im mniej stabilne są jego podstawy, tym bardziej skłonni są wierzyć w teorie spiskowe, poświęcać czas myśleniu konspiracyjnemu lub magicznemu. You know, and we were all feeling really pretty precarious during the pandemic. You know, we did not know where this virus. W czasie pandemii, przynajmniej na początku, wszyscy czuliśmy się bardzo niepewnie. Nie wiedzieliśmy, skąd wziął się wirus, jak silnie śmiertelny się okaże, w jaki sposób może być przenoszony. Nie mieliśmy początkowo żadnych możliwości obrony. W czasie, w którym ludzie nagle musieli zostać w domach, zmienił się sposób pracy, a świat uległ przeobrażeniu z dnia na dzień, nie powinno w sumie dziwić, że wiele osób zaczęło zachowywać się nie do końca racjonalnie. Zaczęli wierzyć w rzeczy pełne fantazji, bo przecież w ten sposób, a dzieje się to także w przypadku spiskowych teorii, byli w jakimś sensie w stanie sprawować kontrolę nad pewnymi sprawami w czasach wyjątkowo niepewnych. Czy powinno dziwić, że w momencie tak wielkiej niepewności ludzie chcieliby mieć pewność przynajmniej co do tego, co dla nich najcenniejsze? Do własnego zdrowia i tego, co dzieje się z ich ciałami? W tamtym momencie, gdy rozmawiałem z przyjaciółmi publikującymi w swoich mediach społecznościowych dziwne rzeczy, znacznie mniej istotne wydawało mi się prowadzenie dyskusji na temat konkretnych teorii spiskowych, w które wierzyli. Ważniejsze zaś było dla mnie wskazywanie na to, co sprawiło, że pojawienie się tych teorii stało się możliwe. Teorie spiskowe funkcjonowały na zasadzie lekarstwa, więc zależało mi na tym, by zastanowić się, co dokładnie miały rzekomo wyleczyć, a nie czym się karmiły. Well, keep in mind that that this is the first time we've had to deal with this kind of global crisis. Cóż, pamiętajmy, że po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z globalnym kryzysem w czasach, gdy to algorytmy w znacznej mierze sterują tym, jak się ze sobą porozumiewamy. Algorytmy tworzone przez media społecznościowe, w szczególności przez Facebooka i YouTube'a, zdają się nagradzać i promować najdziwniejsze i budzące największe emocje rzeczy. Te algorytmy zostały skonstruowane tak, by optymalizować uwagę użytkowników. Wiemy to już oficjalnie. Było na ten temat wiele ważnych tekstów i programów. Nie ujawniam tu zatem niczego nowego. Algorytmy mają za zadanie przytrzymać nas na konkretnych platformach społecznościowych, bo dzięki temu dotrze do nas jeszcze więcej reklam, a to dodatkowo zwiększa ich przychody. Tym, co sprawia, że wchodzimy w tę grę, są dodatkowo podkręcane wiadomości, treści, które z założenia muszą wywołać u nas silne emocje. Pod tym kątem optymalizuje się działanie konkretnych platform i ich wpływu na użytkowników. Otrzymaliśmy więc podwójny cios. Z jednej strony była to pandemia, na którą nie byliśmy w stanie się odpowiednio przygotować. Pierwsza taka za naszego życia. Z drugiej zaś przydarzyła się w czasie, gdy media społecznościowe rozpoczęły walkę o nasze jeszcze większe zaangażowanie w prezentowane przez nie treści. Najbardziej zapalna z możliwych retoryka przejęła kontrolę nad rzeczywistością. W innych czasach ludzie również wierzyli w teorie spiskowe i dawali się łatwo podburzać, jednak nie widzieliśmy tego. Publikowali ulotki, drukowali w swoich piwnicach własnym sumptem małe gazety, w których przedstawiali własne przemyślenia, ale docierali z tym do być może 50 odbiorców. Dziś ich wizje trafiają do milionów. Do milionów. I oczywistym jest, dlaczego stało się to możliwe. Myślę więc, że nie chodzi tu jedynie o pandemię, ale o fakt, że uderzyła w momencie, w którym nie do końca jeszcze rozumieliśmy, w jaki sposób media społecznościowe zaczęły nami manipulować. Ta książka, jeśli mówimy o jej założeniach, o tym, z czego wyrosła, jest przede wszystkim opowieścią o historiach, wśród których żyjemy. O tym, jak historie, w które wierzymy, kształtują naszą rzeczywistość. Czy można dziś znaleźć lepszy przykład niż teorie spiskowe pojawiające się w sieci, rozprzestrzeniające się w niej i mające bezpośredni wpływ na codzienność wielu ludzi? Wiedziałem, że chcę o tym napisać, zwłaszcza po wspomnianych już w naszej rozmowie doświadczeniach z moimi własnymi przyjaciółmi. I po tym, jak zorientowałem się, że Facebook celowo pokazywał mi treści, których wcale nie chciałem widzieć, zachęcał mnie do ich poznawania. A przez to, pośrednio lub nie, przyczynił się do rozpadu wielu ważnych dla mnie relacji. But Facebook put it right there at the top of my feed because I had missed it the first time around. So it was almost like Facebook was like. Pamiętam, że pewnego razu, gdy odpowiadałem na post mojego znajomego, post, który bardzo mnie zdenerwował, zorientowałem się nagle, że on opublikował go 2 tygodnie wcześniej. Ale ponieważ wówczas na niego nie trafiłem, a był pełen emocji, Facebook zrobił wszystko, bym jednak do niego dotarł. Po prostu wyświetlił go na samej górze mojej tablicy. Rzucał mi na przynętę czyjąś opinię i wysyłał sygnał. Proszę bardzo, nie chcesz się w tej sprawie pokłócić? I przyznaję, wchodziłem w to całkowicie. Nabierałem się na te sztuczki. Byłem na siebie wściekły z tego powodu. Sam chciałem zrozumieć, co i dlaczego tak się dzieje. Zacząłem więc prowadzić własne badania w tym temacie. Zabawne, gdy moja agentka pytała mnie, o czym piszę, odpisałem, że właśnie wprowadzam do powieści historię ojca i syna, których relacje zniszczyły media społecznościowe. Ale co istotne, robię to z punktu widzenia algorytmu, który do tej sytuacji doprowadza. Ona odpowiedziała, okej, to będzie albo straszne, albo wspaniałe. Aby o tym napisać, musiałem zajrzeć głębiej pod maskę, zrozumieć, co naprawdę robią z nami algorytmy i przypomnieć sobie podstawy matematyki. Oczywiście Facebook i wszystkie big techy starannie ukrywają dane na temat algorytmów, ale jednocześnie opatentowały prawa autorskie do nich wszystkich. Można zatem uzyskać wgląd w poszczególne wnioski. Są publicznie dostępne. Zatem przejrzałem je. Musiałem zapoznać się z setkami stron dokumentów patentowych Facebooka. Rzecz jasna, nie dało mi to faktycznej, kompletnej wiedzy na temat konstrukcji algorytmów, ale twórcy, inżynierowie bardzo dokładnie opisali w nich znaczenie algorytmów, dlaczego są istotne, co robią i jaki mają wpływ na to, co nazwać można ekosystemem konkretnej platformy społecznościowej. Z tych dokumentów można się też dowiedzieć, w jaki sposób, gdy idzie o moralność, widzą organizację całości inżynierowie oprogramowania. Co jest dla nich ważne. In one moment Jack's father is looking at his phone and the phone is like Facebook is typing on Facebook and Facebook has hijacked his front facing camera. Wiele tego rodzaju działań opisałem w Wellness, choćby w tej części powieści, gdzie wspominam o ojcu Jacka. Trzyma w ręku telefon, pisze coś na Facebooku i właśnie w tym momencie Facebook przejmuje kontrolę nad jego przednią kamerą w aparacie, by przyjrzeć się jego twarzy, zrozumieć emocje, przeanalizować jego mimikę. Po co? Po to, by w przyszłości dostarczać mu więcej tego rodzaju zawartości, która sprawi, że będzie korzystał z tej platformy jeszcze częściej. I to jest pomysł, który Facebook naprawdę opatentował. Kto wie, czy już z tego zaczęli korzystać, ale złożyli taki wniosek. Jest dostępny i naprawdę są w stanie sprawdzać, jakiego rodzaju emocje powodują, że chętnie korzystasz z ich usług. To nie wymysł, to istnieje i głęboko mnie to przeraża. Zatem ta część powieści, w której piszę o algorytmie, jest oparta o wiedzę na temat rzeczywistych patentów zgłoszonych przez Facebook i inne platformy prowadzące media społecznościowe. Przerażający jest nie tylko stopień możliwości śledzenia nas przez firmy technologiczne, nie tylko zdobywanie przez nich wiedzy, co nas interesuje, ale także na przykład w jaki sposób wykonujemy ruchy myszką, jak mocno ją naciskamy. To tylko pomaga w stworzeniu pełnej masy każdego z odbiorców. Dla algorytmów działających dzięki zasadom matematyki nie jest istotne, kim jesteśmy. Je interesuje to, co nas interesuje i dzięki temu łączy nas z tym, co podobne. Jeszcze silniej zbliża nas do siebie. Sieciuje. To nieważne, czy chodzi o zainteresowanie tenisistami, konkretnymi drużynami sportowymi czy teoriami spiskowymi oraz dezinformacją. Najważniejsze, byśmy stali się częścią większej sieci, czuli się związani. Uważam, że to naprawdę ogromny problem naszych czasów i chyba moja własna złość sprawiła, że postanowiłem umieścić ten temat w książce. Tak mówił Nathan Hill, amerykański pisarz, niegdyś dziennikarz, autor bestsellerowych powieści Wellness, wydanej właśnie po polsku i Niksów, opublikowanych oryginalnie w 2016, a u nas w 2017 roku. Obie książki, przypomnę, przełożył znakomicie na nasz język Jerzy Kozłowski. Jeśli Państwo chcieliby Wellness przeczytać, to wciąż można do mnie po te blisko 800 stron tekstu pisać. książki@polskieradio.pl. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski, także jako polski głos Hila i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata.